brat. Dopóki walczę, wygrywam, wieje wiatr w żagle. Nie zawsze sprzyjał, nie upadłem. Matki ziemi wciąż dotykam, ona ma magnes. Grawitacja was zabija, mnie motywuje do życia. Znowu mówię, co u mnie słychać. Się pozmieniało od 9-9, nawet nie pytaj. Niby to samo, tylko 3 razy więcej ryzyka. To już kanon, trzecia płyta, jedna ekipa. Trzecia dycha, oby nie połamała nam karków. Mamy kości, nie tytan, nie pytaj o scenariusz. Za 5-12 nic nie działa jak w zegarku. Jestem z miasta, miałem tyle samo wzlotów co upadków. Ważne, żeby była równowaga, bo remis to w tym wypadku moja wygrana. Swoją sam przelicz, sam przemyśl, czas przewini, wstań z ziemi. Jak alchemika z popiołu powstanie Feniks. Kiedy gramy, nie gramy na remis. Kiedy gramy, nie gramy by grać. Gdy idziemy po swoje, to wiemy, że nie zawsze z tego jest hajs. Choć nie zawsze jest tak jak chcemy i w oczy wieje nam wiatr. Bez siebie razem zginiemy. Hajfi, bez siebie nie mamy szans. Ja przyszedłem na świat 13 października i nie liczę na fart. Nie gram by grać, a wygrywać. Nie wybacza mi czas, w czasie gdy się potykam, to nie czas by przepraszać. Dlatego wybacz. Gram jak Kasparow brat, nie gram na remis do ostatniej minuty, dopóki nie dotknę ziemi. Wiem co jest 5 wokół mnie, szary beton i ludzie to tak samo jak my chcą 2-0. Tu gdzie porażki smak jak czekolada jest słodki lub gorzki, zależy kogo obstawiasz. Ciężko zobaczyć jak ciężko jest wstawać, jak łatwo przychodzi widok jak ktoś upada. Łzy zamarzają spadając na asfalt i tylko dla niektórych te łzy to nowa szansa. Jeden ruch, jeden gest, jeden albo podlejesz ziarno, albo wsiąkniesz w glebę. Kiedy gramy, nie gramy na remis. Kiedy gramy, nie gramy by grać. Gdy idziemy po swoje, to wiemy, że nie zawsze z tego jest hajs. Choć nie zawsze jest tak jak chcemy i w oczy wieje nam wiatr. Bez siebie razem zginiemy. Hajfi, bez siebie nie mamy szans.